ایمان دایم له لیکلی بیا استاد بیان کولو فائدہ دا بیان فائدہ دا ده چې د زړونو شوبات شرکیه څه شي ختم شي او توحید په کلک څه شي نمایشه مې نه شوبات شرکیه او یثبت التوحید په قلب المؤمن وایند او دا الله سره د اصل کتاب وایم مان لري ان کباز الذین ایدهم يرون ذکر کوي وای مان لري ان کا او یا بو خنتا تا او بل دای ته یو تسلی ده عام معنا خدا استیا ده خو یو دې معنا نه دی آیات ده یو معنا خدا ده چې عذاب بیا تا او خما او یا به واخلم چې کوم عذاب دی دوی مطلب د آیات ده دی چې دا ضروری نه ده چې د دای او د پیغمبر مشن هغه د هغه په ژوند کې پوره شي داغه په ژوند کې پوره شي داغه مهنت ته تیارول خلق او تبلیغ چې ملګری یې تیار شي چې دې الله واسو نه ملګری وا کار سره ورسي لکه او د نبی علیہ السلام مهنت او د نبی علیہ السلام مقصد او قیصر او کسرا ختمول شاهنشاهیت د دنیا نه ختمول لات او منات ختمول عبادت د غیر الله او حکومت د غیر الله دا نبی علیہ السلام مقصد او د نبی علیہ السلام په ژوند خو قیصر او کسرا ختم نشو او غرسو ختم شو ابوبکر او عمر هغه کار وکړو دا غي په دور کې ختم شو دا غي چې ختم کړو دا چا ختم کړ نبی علیہ السلام خدام نبی علیہ السلام ته وای چې ستا سره وعده ده چې ستا میشن به ټول دنیا عام کیږي عام کیږي خو ضروری نه ده چې ستا په ژوند کې وشي زره میشن به ستا د مرګ وروسته شي وای مانوري انکا او یا بو خنتا تا یو نیم هغه وعده نایدوم چې وعده کوم د دې سره او نه تو په انک یا بو اخلم تعالی را فین مالک البلا استقبل زمواری ده تا باندې رسول او په ماری حساب اولم یراو دی ګوری نه چې دا میشن رورو خوری روان دی اولم یراو آئین ګوری دی انانا تل اردنن قصوا چه زراد نم رازم زد رازم زمکتا چه کمم دیل ارد طرفونو نائی ارد نمراد دار حرب دار حرب زمکتا کموما اورا نم قصوا چه کمم دیل ارد طرفونو نائی طرفونو نائی کموم مطلب داری چه روز بروز شوکت اسلام بزمین عرب منتشر می شود و دار حرب ناقص می گردد و اطراف فتح الرحمن کی شاہ سے ذکر گئی یعنی روز بروز شوکت اسلام بزمین عرب منتشر می شود رز تر رزا نارب و پزمک باننے د اسلام غلبه خوریږي و دار حرب ناقص می گردد او دار حرب کمیږي و اطراف او داغه اطراف یعنی د دعوت بل لسان سره او مکی جهاد سره هم زمګه د کمنو فتح کیږي د نبی علیہ السلام په مکی جهاد سره مدینه فتح شوه ده چې نبی علیہ السلام هجرت وکړو مکی کې ټول مسلمانانو دارنګ ځنې قبیلې وي غفار وغیرہ هغه ته اسلام خور شوی وو هغه ته اسلام خور شوی وو نو رز تر رزا په دعوت بل لسان او په مکی جهاد باندې الله رب العزت ته کمنو اسمکه فتح کړه اسمکه فتح کېدل دا په جهاد د سپه پانیم کیږي او په جهاد بل لسانم کیږي او فرق دا دی چې جهاد بل لسان باندې فوهان وی فوهان وی یعنی دا هغه زړه مطمئن شي او په خپل ځمکه چې کمنور باندې دا الله قانون جاری کی فوهان وی او په جهاد د سپ باندې کرهن وی پاغي باندې کرهن وی نو فتح اسلامی هغه مکی دور کې فوهان وا او بیا چې کمدنو مدنی دور کې کرهان وا نو دواړه جهادونه دي جهاد مکی او جهاد مدنی ها نانا سلردان ورنا سندره مولا و تعالی وی و ایده ده کمدنو ده فتح الرحمن امتیاز ده شاغه ده کمدنو ده نقطه ویلی ده ده نقطه ویلی ده چه فتح البلاد چه ده ده با مکی جهاد او جهاد باللسان باندیم کی شاغه ده کمدنو زور ور کرشی فاغی سرهم زلون فتح کی گی او ملکون فتح کی گی دا الغزو الفکری چی دے فکری جگڑے نو کافران چی کمدنو پا دعوت پاننی او پا خدمت پاننی او پا لالچ پاننی دا مسلمانان زلون نالی او اندوان زلون نالی او پورا پورا خارون فتح کرل نا ملکون سکرل فتح کرل پا ملکونو کنن دا غی قانون دی دا غی چه کمدنو قانون دی نو مسلمانو لی دا اسلام دا پارا دا سنکی چاہ چه کمدنو دا اسلام دا پارا دعوتو مو چلی خدمتو مو کی او خلقو لچه کمدنو مراعات او رفاہیت اداری اغم قائمی کی واللہ احکمو اللہ تعالی فیصلہ کی لا معقب علی حکمی او نشتے لگی دونکہ فیصلے دا اللہ پس سوکو تا اللہ فیصلہ سوک بدلو لنشی او سوک ور پس لگی دا لنشی آغا اللہ رسولی صاحب کو انکہ فقد مکر اللذینا دا دی تدبیرون دا اسلام خلاف با یو پا کار رہنشی خوچے کل تاسو کار جاری ساتے او یقینا تدبیر کڑا کسان جو مخیر دینو وللہ المکر جمعیا صرف اللہ تعالی دے اختیار دا مکر طول یا علم پویږي په هغه باندې چې کوي یاري او باندې او زر راځي کوو به شي کافران چې د چا د پاره دا نتیجه د آخرت اخیری انجام نشا دی او وایا کسان چې کفر کړل ته پیغمبر نه وي دلیل قول ورته وایا صداقت د نبی عليه السلام کفا بالله شهیدا پر د الله غواز ما استاد ترمیان دا او اسو کوم غوالي عنده الملکتاب علم الكتاب شاغه سره علم د کتاب دا جبریل علیہ السلام نے یا علماء دا لے کتاب دی